إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون أيني دعوة الإسلام بعدكم تميل الله جل وعلا nakuendelea kumwombea sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala kiongozi na imam wa manabii na mitume nabiyuna Muhammad alayhi salatu wassalam na kuhusiana katika jambo la kumcha Allah jalla wa ala bimtithali ma amar kwa kutekeleza yale ambayo Allah jalla wa ala aliyoyamrisha wa ibtiadi wa chinabi maanaha anhu wa zajar na kujiepusha na kuyakalia mbali yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakemea na kuyakataza. Tuendelea kuhusiana na kubainishiana katika yale ambayo yana walazimu Waislamu hasa waliokuja baada ya zile karne tatu bora al-qurun al-mufaddala, karne ambazo zilifadhilishwa, karne ya masahaba wa tabi'in watbau tabi'in. Tubainishiana na kuingizana ulazima wa kushikamana na mwenendo wa masahaba, ulazima kwa Waislamu tuliokuja baadaye, ulazima wa kurejea na kulazimiana na kushikamana na mwenendo wa as-salaf, as-salaf as-salih, watangulizi wema ambao ni kuanzia sahaba, masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, kadhalika na wale ambao waliwafuatia masahaba, na pia waliwafuata masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam wa radhiyallahu anil jami'. tukawa tusomeyana ayati fi kitabi llah, aya zilizomo ndani ya kitabu cha Allah jalla wa ala, ambazo kwa aya hizi zina tupata sisi Waislamu wa zama hizi na zijazo ulazima wa kushikamana na mwenendo wa masahaba ambao hum salafu salih, wao ndio masalafi wema. Wa nahnu salafiyuna biidhnillah, na wale ambao watawafuata hao wao wataitwa masalafi, kwa maana ya kujinasibisha na hao. Shida ni kwamba hakuna neno katika lugha ya Kiswahili ambayo utaisema itakumaanishia kupitia neno hilo kwamba huyu ni mtu ambaye anajinasibisha na hao as-salafu salih, kwa tusema hawa ni masalafi. Sema hawa ni masalafi Kiswahili, ila katika Kiarabu alhamdulillah ni lugha ambayo imejitosheleza na kutosheleza lugha nyingine. Ukishasema kwamba huyu ni salafiyun, tayari ni kutosheleza kwamba huyu kuna pahala ambapo anajinasibisha, kuna pahala ambapo ameegemea. Idhan wako hao as-salafu salih, na kuna wale ambao ni as-salafiyun ambao wao bado wako hai, lakini dini yao, mwenendo wao, itikadi yao, ibada zao, tabia zao, akhlaq zao, miamala yao haiendani kinyume na kujitahidi kushikamana na yale ambayo walikuwa nayo masahaba Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum. Tulisomeana hapa aya ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala iliyosema wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu, radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Kadhalika qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala al-fusema ndani ya Qur'an, waman yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Anasema rabbuna subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiq ar-rasul, ni yeyote ambaye atakaye mpinga Mtume Muhammad, yeyote ambaye atakaye muasi Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa man yushaqiq ar-rasula, ni yeyote ambaye atakaye mpinga na kumuasi Mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kule kumbainikia yeye uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, akishamwacha Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, kisha Allah akasema wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata mtu huyo aliyemwacha Mtume, akampinga Mtume, akamwasi Mtume, kisha akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Wa yattabi, na akafuata ghayra sabili al-mu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Allah akasema subhanahu wa ta'ala, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza huko huko alikoelekea. Ukishamwasi Mtume alayhi salatu wassalam, kama kwa haitoshi dini yako ikishakali kumwenendo Mtume, halafu ukaacha mwenendo na njia ya waumini. Waumini wa hapa, ndugu yangu Islam, waumini wa hapa waingiao uingiaji wa mwanzo ni wale ambao wakati aya zashuka, aya hii inashuka, waumini hao wapo duniani na Allah tabaraka wa taala ameridhishwa na imani yao na ibada zao na akhlaki zao na kila kitu chao, akawa anawasifia akisema wayattabi ghayra sabili lmuminin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini kwa maana ya masahaba. Allah akasema nuwallihi ma tawalla. Ukishaacha misingi miwili hii, kumfata na kumuasi, yani kumuasi, ukisha muasi Mtume sallallahu alayhi wasallam, halafu wewe ukaona huna cha kuigiza, huna cha kufata kwa hawa wanafunzi wake, wanafunzi wa Mtume, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa radhiallahu ta'ala anhum, ukawa sasa wewe unaasisi mambo yako binafsi, unaasisi mambo yako. Ni sawa wewe ni muasisi au wewe kwa ni mukallid unafuata? Ni sawa wewe ukaacha sunna, ukaacha mwenendo wa maswahaba, ukashikilia mambo ya kimadhehebi, ukashikilia mila za wazee, ukashikilia silka za jamii yako, ukashikilia tamaduni za taifa lako, ukaacha mwenendo wa maswahaba? Allah anasema wayattabi khayra sabili lmuminin, na akafuata njia isiyokuwa waumini. Nini risalti yake? Nini matokeo yake? Allah anasema ukishaacha mwenendo wa maswahaba, nuwallihi ma tawalla, Allah asema tutamwacha aelekee, tutamwelekeza alikoelekea. Wanuslihi jahannam, na tutamwingiza katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na Allah anasema ni mabaya yaliyoje, ni mabaya yaliyoje marejeo ya kuondoka duniani ukarejea katika jahannam. Nasalullah tabaraka wa taala tawfiqa wa sadad. Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين. دوزان وإسلام aya iko wazi wadih kabisa, ambaye atamuasi Mtume alayhi salatu wassalam, akamwacha Mtume akampiga pande, tena baada ya kule kumbainikia yeye uongofu, tena anamuasi Mtume baada ya kumbainikia yeye uongofu, sikumbuki ilikuwa tarehe ngapi, ila ilikuwa Jumamosi iliyopita baada ya hii ya kesho inayokuja, Jumamosi iliyopita tu. Ajabu, maajabu, ila husemi maajabu kwa sababu jambo nategemea taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lategemea lahitaji dua kwa Allah subhanahu, na Allah mja huyu ampe taufiqa kuyafuata haya. Qur'ani hii yote kila Muislamu anaiamini, kuamini Qur'an na vitabu vingine ni moja katika nguzo sita za imani, wa imanu bil kutub, kuamini vitabu. Ila angalia hali za Waislamu ambao waamini Qur'an, utatuona kwamba wanaoamini Qur'ani vile ambavyo Qur'ani imeongoza na kuelekeza, na hawa ambao wanaamini ile Qur'ani, utawakuta wamepishana baina ya mashariki na magharibi, wamepishana baina ya mashariki na magharibi. Mimi nilikuwa na kikao na baadhi ya watu, tena waliofikia kwa daraja za elimu za kidunia wana master wao, tena master hiyo wamesoma kwa lugha ya Kiarabu, na wakachukua baadhi ya masomo ya dini. Tumekaa jambo la kidini, jambo ambalo hususi zake ushahidi wake uko wazi kama uwazi wa jua la saa sita mchana, wazi kabisa. Sheikh, hili jambo si masala, hadithi yasema, aya yasema, hadithi yasema, kauli yasema, asema mwisho. Mimi si kama hadithi sizijui, nazijua, nimeziona kitabu nimeletewa, bali wengine ninavyo, nimesoma hadithi nikazielewa maana na makusudio. Ajabu maneno ya mtu Muislamu mwenye level ya master degree tena kwa lugha ya Kiarabu. Inasema hadithi nimesoma, nimeziona, nimeelewa, lakini mimi, yani yeye, lakini mimi nafsi yangu na kama kijiuraibu fulani hivi, nafsi yangu na kama kijiuraibu fulani hivi, nikifanya kama ambavyo hadithi zinasema, sisikii ile raha, sipati ile ladha ya mambo yangu. Kwa mimi nafanya kinyume na hadithi, nafsi yangu ndio najisikia vizuri kabisa, na nitaendelea kuwa hivyo. Haya ni maneno, maneno yanatoka kwenye kinywa cha mtu msomi. Na kwa sababu katika jamii ambayo anaishi nayo wanafahamu mantiki aliyonayo na kiwango cha taaluma alichonacho, hawa mabotee, hawa wale machifu watu awamu wasiojua kitu katika dini ya Allah tabaraka wa taala, na huyu ndiye mwalimu wao na yule ambaye anawaongoza katika jambo la dini, wallahi jambo la wazi kabisa namfikia, inasema mimi nafsi yangu ina kama kijiuraibu fulani, nikifanya kama ambavyo hadithi yasema yaongoza, sisikii raha, raha yangu ni kufanya kinyume na hadithi hizi. Na Muislamu tena ana wadhifa, kuna dhamana amepewa. Sasa wamwambie baba, ndugu yangu, lillahi na kubainishia haya na kupenda kuokoa, Mola wetu wasema, waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda hadha alhuda qad tabayyana lak, uongofu huu hapa ushakubainikia, wasoma wafahamu. Kadhalika Allah anasema wayattabi ghayra sabili almu'minin, hawa masahaba wote hadithi yasema alikuwa fulani na fulani, kwa Abubakar na Umar na Uthman na Ali na sahaba wengi, hadithi hizi hapa ziko wazi, wasemaje? Asema ni sawa, ila mimi nafsi yangu haikubali. Hivi ikifikia level hii kwamba mtu hatosheki na wala hakinaishi na wala yeye hapondoshi na Qur'an na Sunna, jambo gani jingine ambalo mtu litamtosheleza baada ya kitabu Allah wa Sunna ya Rasuli alayhi salatu wassalam? Hilo ndo kasema jambo nahitaji tawfiki ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Abu Talib ammi ya Mtume, baba yake na Mtume ni baba mmoja mama mmoja, Abu Talib na Abu Talib, Abdullah bin Abi Talib ni ndugu hawa. Yeye katika firashu mauti, kitanda cha umauti, Rasul afahamu kabisa mtoto huyu kamlea mwenyewe, kamkuza mwenyewe, kila kitu mpaka kuoa na utume na unabii, anamuona, anamsikia, anamjua habari zake. Ila ikiwa anakufa Abu Talib, mwanawe kiongozi wa umati huu Nabii Muhammad amwambia ya ami yangu qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, muda wako ni mfupi sana sasa, hata ni Muhammad Rasulullah achana nayo, sema la ilaha illa Allah. Ikawa mzee yule, subhanallah, pale kuna marafiki zake pale wawili, kumwambia atarghabu an millati Abdul Muttalib, mzee Abu Talib, namna gani bwana katika hali kama hii, nyakati kama hizi na umri huo, uache mila ya baba yako Abdul Muttalib umpate mwanao Muhammad? Rasul sema ya ami yangu qul la ilaha illa Allah, anasema hapana, siseme atarghabu an millati Abdul Muttalib. Subhanallah, mzee alipoona mwanawe yasema, marafiki wasema, Mtume yasema na wasema, mwisho yasema ana ala millati Abdul Muttalib, mimi jamani, nyamazeni, mimi naondoka duniani katika mila ya Abdul Muttalib. Mila gani? Ya kuabudia masanamu. Akafa Rasul, akaondoka, akaona labda bado anayo chance, asema la astaghfiranna lak, ami yangu nitakuombea msamaha, wallahi nitaomba msamaha kwa ajili yako, ma lam unha an, ikiwa Allah tabaraka wa taala hajanikataza, pamoja na kwamba umekufa kafiri mshirikina, atakuombea msamaha. Ya Allah, haijakaa muda mrefu Allah subhanahu wa ta'ala amemwita Jibril kwa nabiyuna Muhammad asema, ma kana linnabi wala haitakikani wala haitakikani kwa mtume na waumini, an yastaghfiru lilmushrikin, kuombea msamaha wa washirikina haitakikani. Allah kalikataa hilo, na rasul akaziombea wake kumwombea msamaha yake kwa sababu alikuwa kafir. Ndio nasema jambo lahitaji tawfiki ya Allah tabaraka wa ta'ala, kama mtu kasoma maailmihi na elimu yake na maarifa aliyonayo, asema hawezi kufuata mwenendo wa sahaba sunna ya rasul kwa sababu ya kuendekeza kaleka uraibu kile kile kijiuraibu kile kiraha cha nafsi, afanye mambo awe apata raha. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini salafia? Kwa nini salafia? Kwa sababu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Abdullah ibn Mas'ud, anasema Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, anasema khairun nas, bora ya watu, khairun nas, bora ya watu, karni ni watu ambao wamo kwenye karni yangu mimi, hao ndio khairun nas. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia hao waliokuwa nao, attabi'un. Thumma alladhina yalunahum, kisha baadaye nafasi ya tatu ni wale ambao watakaofuata waliofuata masahaba. Hadithi sahihi fi sahihain, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warda, anasema anasema Nabii Muhammad, khairun nasi qarni, bora ya watu ni wale ambao nilionao kwenye karne yangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia hao. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia hao. Ikishakuwa hao ni watu bora kwa ushahidi wa Qur'an na Sunna, sisi tuna wajibu gani mwingine zaidi ya kuwafuata hao? Tumesoma aya hapa, Allah tabaraka wa taala alitangaza radhi na pepo aliwaandalia watu hawa waliokuwa pamoja na Mtume sallam pale aliposema, wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Kadhalika hadithi mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha inda Muslim, anasema qalat sa'ala rajulu an-nabiyya alayhi salatu wassalam, anasema mke wa mtume mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sa'ala rajulu an-nabiyya, alimuuliza mtu mmoja, akamuuliza mtume alayhi salatu wassalam, ayyun nasi khair ya rasulullah, ni watu gani walio bora, watu gani walio bora? Qala akasema, akhairun nas, watu walio bora, alqarnu alladhi ana fihi, ni karne ambayo mimi ni ndani yake. Thumma thani, kisha ya pili. Thumma thalith, kisha ya tatu. Ndugu zangu Waislamu, aya hizi na hadithi zote hizi sina maana nyingine zaidi ya kuwabainishia na kuwalingania na kuwaomba, katika dini yetu ya sasa hatuna njia mbadala zaidi ya kushikamana na kuwarejelea ule mwenendo ambao waliokuwa nao masahaba Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam wa radhiallahu ta'ala anhum, kwa sababu wao ndio watu pekee ambao kabla ya kuja duniani Allah subhanahu wa ta'ala alitangaza radhi yake, kuridhishwa na imani zao, ibada zao, miamala yao, akhlaki zao na kila kitu. Allah tabaraka wa ta'ala alikuwa radhi nao. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale ambayo anayapenda kuaridhia, na Allah subhanahu atuonyeshe haki iwe haki kweli, na atusifuata na atuonyeshe batil iwe batili kweli, na atuwafikishe kuepuka na kufanya mbali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.